Nicolae Guță. 2007, Don Genove și Brazilianu și Guță Barosanu, a spart topurile și anu. Din băieții noi suntem deștepții. Ați ce muriți, ați ce muriți.